Thank you. Allora. Thank you.

Szia, macska! Kis cica! Itt hézelex! Ki a kis macska? Ki? Ki a kis cica? világnak. Úgy gondolom, hogy ez nem volt egy hatalmas beruházás, és azt hiszem, hogy a mezőgazdaságban kombányban egy hektárföld mennyibe kerül. Visszakapcsolod a mikrót, amikor be akartam volna kapcsolni a számítógépet, ami jó. Nem, még az, hogy mezőgazdaságban nem lehetett. Ez a munka. Csinálok olyan, mert úgy kivettem a létesztőztet. Te jó, hogy kivetted. Meleget. Te jó. Azt mondja, hogy Ábram levelezni, és Jós postába szerint azt is elfogadják a papírokat. És lehet, hogy meg kell fizetni a Jós postát, 100 vagy 200 a levelet elküld a Jós postába. Mikor? Nem, amikor. Vagy van piacon. Holna? A reményeikre volna? Te tudod. Ha nem próbálom meg. De ráegyek, akkor megnézni az eredménye. És akkor ezt próbáltam kihasználni, hogy olyan termékeket készítsen, csak különleg, és hogy na, minteken is kell, be kell menni. Végre csak szombaton kell. Na, itt csak szombaton van megtalálható, és én... Abszolút, hogy mennyien van, akkor ennyien, ha nem gyűjt. Tájtermékben vajat se készítünk, én sajnálom a tájtől kivenni a tájzsírt. Én szerintem úgy jó a sajt, ha a zsíros. Thank you. növények szaporításáról, gondozásáról, valamint értékesítéséről Szabó Ignác óbecsei kertész Megyeri Henrietta kérdezte. A növényeket kétféleképpen szaporítsuk, a vegetatívet, vagyis dubanekról és generatívről, vagyis megvan egy fajtának mi a jobbik variációja, és akkor az szerint a termelik. Nagyon sok anyaduk van, Szlovéniába érkezik valamint a Hollandia, most azokból létesítsük az anyatelepeket, amelyről tovább dubanezunk. Ez a vegetatív szaporításnak a körmenete, ez évenként új növényekkel szükséges felújítani az állományt, hogy mindig jó genetikájú növényeink legyenek, ne jön valami degeneráció létre a termelés folyamán. A generatív szaporítás az magvetéssel történik, az egy gyorsabb folyamat, általában ez kisebb palántákat, nagyon vigyázunk rá, hogy jó minőségi magokat szerezzünk be, ami beszerezhető, folyamatosan szelektálunk, folyamatosan ellenőrizzük is őket minden évben, valami újat próbálunk, hogy olyan növényeket kapjunk, amivel mutattak is megvésznek eléggé. Ti itt a kertészetben nagy gondot fektettek arra, hogy milyen földet használtok, tehát nézzétek folyamatosan az értékeket, a víznek is a pH értékeit, mennyire bonyolult folyamat ez? Hát valójában nem annyira bonyolult, a víznek a minősége az időként le van ellenőrizve, többi pedig már szinte rutin lelettek mérve a tápanyagok a hozzáadással, általában 1 kg-től 2 kg per 1000 liter vízben használják a tápanyagokat, a pH-t pedig, hogyha nagyon szükséges, ezt tudjuk savval csökkenteni, és a létrancsavval, és ennyi. Valójában ez már rutinszerű jelent. És akkor csepegtető rendszeren keresztül történik a növények kalocsolása? Igen, a tápoldatozás csepegtető rendszeren keresztül megy, de viszont van felső locsolás is, mert Krizantin azért szereti azokban nagy melegékben, hogy kapjon egy kicsit a levelés. Milyen tervek vannak a jövőt nézve? Újabb agrotechnológiát fogtok-e alkalmazni? Hát milyen tervek vannak ebben kétetben? Most valójában ettől mi a agrotechnológia, nem létezik, még nem találtak még egy helyen, sokkal újabb dolgokat ki. Ami új lett az idén, hogy egy pár évvel ezelőtt elkezdtük a komposztálást, ugye azok a növényi maradványok, amik vagy nem lettek eladva, vagy visszavarrásból származtak, azt elkezdtük komposztálni, és azt pontosan a Krizantin földjébe visszahasznosítottuk, mint komposzt. Mekkora piacot fed le a Szabó kertészet, tehát viszont eladókat hoztak, vagy pedig inkább a piacozást részesítik el, mert hol tudjátok értékesíteni a növényeket? Vagy kis pontból állani, a Pecsén is több lesz, szoktunk olyankor virágot állani. Várjál meg ezt a telefont? Nem. Én nagyon miatt tényleg azt hiszem, hogy könnyen megyünk el még akkor a boltból, hogy a boltból is megvettünk valamit. Mondom, a boltban nem jön ezt a fajtát. Ezt a fajta nem jön. Sok olyan nincs, mondom, ez a fajta. A minektől megjelenünk a boltból, és visszaállítottak, hogy a boltból. De ezt a fajtát nem adják a boltba. Hát én is eltudom. A boltba, mint annak a 7-8000 dinár. Én is eltudom adta a tálnak, hogy ez az, amit mondtak. Nem tudom, mi kell legyen ilyen volt. Nem pedig nem adtam. Na. Nem értem. Egy filmes a napba. Igen, te? Ne, micsoda itt, ezt itt elrögtem. Még mondom, mert hát azt nem gyertetünk mindenki. Nem azt, nem azt. Miért azt nem nyertem, mert nem tartom meg? Mi a bárta, ne jön azt. Nem bántad a szeretetnél, de a gazdaságnak. Ma nincsen, a 50 napos születésnapi akció volt. Minden héten más, hogy két hét után mindig más az születésnapi akció. Ha nem tudom, mert 50 éve van a perszú. Nem tudtad? Akkor nézzük meg, hogy mi az akció. Társaklacsára szállított gép. Indulj meg! Bebutta. Márgy is. Thank you.

Nem adás van rá jól, idegesítő. Nem adás csavarni? Nem adás csavarni? Mondd már meg. Sokat megyek most már. Összeszem papírjaimat. Nem a tényt. De. Rajta vagyok már! Nem mész rá! Nézd már meg! Mi nem mész be, és akkor nézzen meg! Oda megyek, ahol akarok, ne szorakoztassam mindig! Menj már, nem visz rá, Mandy! Fel van csavarva, nem igaz, hogy nem bízsz bemenni már! Na, itt szorakoztatsz. Mit tudom, itt akarsz, megyek a dolgaimra. Itt hajlak, én nem fogsz többet tudom. ...2018 második hónap 7-én engedélyezték, hogy bírjak diplomálni. Akkor kaptam meg az engedélyt meg. 2018-ban. Második hónap 7-én. És a diplomáltam 2020-ban. Akkor adtál meg az engedélyt, hogy lebírjak diplomálni. Ez külön kell kéne az engedélyt, vagy mi a fele? Második hónap 7-én fogadták el, hogy bírjak diplomát. Elég sok, én a programban nem is szeretem. Máma mond el, mit is ez a... Végén, nem tudom, mennyi volt a kikére. 15.500-ig kapnál egy sör. Itt van, itt a főjétre. Itt is sört kap, nem? Sör. Igen, van padiba, hogy ez egy. Készültek a meg... Talán 80 innenbe kerül. 180 gram, meg tudsz kapsz hozzá grátisban 750 gramot. Akkor úgy csomagnak hívnak, hogy ezt tudnám. Én 130 évek neki gramot. Meg? 130, akkor fele az mennyi 70. A úgy csomagnak kétek. Nem sokkal, de úgy. Hát igen. Valamennyi gramot. Eléggé drága üzlet a de meg a Gomexnek nagyon nagy ára. Meg drága. Nem 140 évet ez a két napot? És mennyi most? Ott a 140, nem? Igen. Az a fajta 105, a másik 130. A másik fajta. Hát melyik fajta? Nem, mert nem tudom kinyitani. Ott van annyi, hogy azt nem látom. Hol van annyi? Az a nagy nyitó, annak a nagy nyitó? Hát az, ami olyan 4-es nyílni, az mit csinál? Tartanád a postás neked? Nem. Mert? Szállós. Posta befejezte. Mi? A rendelés, meg nem is volt itt a posta. Cég nagyon... Nem. Azt mondja, hogy nem tudok rendelni többet, amíg feljátsz a postás. Igen, most postanában igen. Thank you. kóstolni. Thank you. Megvigyem el a papírokat most? Attila, ezt hogy nézem meg? Az, ami még szerdáig, ez még a ovon ideje, az akkor már szerdában nem érvényes. Mi a spirált itt a volt csütörtökön mindenben. Akkor még szerdán ez is érvényes. Van a zsuzsú 145 dinár, a szőlő 100 dinár, a kolbacsak 194 dinár, nem úgy, mint 230 nálunk, a tiltam, hogy csak 48 dinár. Látod? Még szerdáig érvényes. Én elhozom már. Berakom. 195 dinár a korbát. Rúzunk meg a 145 dinár a korbát. Lánk meg meg 100. Ennek 200 dinár. Az is ideálva. És ahol nem az ideálva, ahol nem az ideálva. Kezdjük. értelmeset. Hát csak azt nem értem, hogy a csúcsot láttam. Most értem, hogy tehát mi van? Már fog esni. Na, tudom. Értem. Aztán is jönnek egy másodta. Na itt dolgoznak. Oda tudod rám ki a szállásra ki? Mi nem megy ki? Várják a telefon biztos nagyban, mert a telefon vissza kell a számot. Én. Ezzel dinárba kerül, ha úgy van, elég is a... Mennyi vetünk belőle? 450. Annyira tévedek, sokat keresel idő, a szar itt. Eladják ezt soki. Ott van a táskám. A másik táskám. Majd békivel. Megnéztem. Csak a tésztó. Köszönöm. Érdemes. Mondom, hogy nem fog esni. Mikor le kell fémásolnak? Belevíteni benne a csúfát. Lehet, hogy csúfát. Jó, megetted. Tudod, nászik.